moni te momo bolingo okangi motema kanisa nanu momo na mobu 72 toka bwana kina mawa mosika na uti na ye na ngambo bolingo oyo somo molimo epona yoka bolingo ho na komizoba makanisele kindelo momo wa motema na komituna na chantako makutano ya ba surprise momo na kanisa keza la kinisa no mama kasi lokwa na monite likambwa solo na bendito to Kanisa malamu bolingo kitisa motema na meminenga modu ya mapendo tumo ya kala koba kwa kakatehe na kanisa kieza lakine lisano momo pesa ngalo moko na yo kisipona bika momo bolingo toto yo boso mi momo ya motema momo bolingo toto yo boso mi momo ya motema songela ngai mama imisa ngai momo na pandali yo mibelete luya tota yo katoli la koemba na kolela na mana miso motengala yo tosito mesana Ngela ngai pona bikao Selina ngaiye Mama Imisa ngai momo Na kobizo bae Luya Lota yo katoli Soki nga moto na sala kiyo mame Kika mote ya kandolo banae Kasia koli mwa moninga boye Kolukali wa ya jana mwana moto Alingi yo koko Kolela ngaye Mama